is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Dames en heren, hartelijk welkom in het Jazz Rock Café. Ik ben Inge Wenzel, voor degenen die het nog niet weten, want ik zie een heleboel nieuwe in uw gezichten. En ik ben organisator van dit event en ik ben ook eigenaar van Smooth Jazz Europe. Het Jazz Rock Café wordt tot stand gebracht door een aantal sponsoren. En dat zijn lokaal Fonds Hengelo voor dit keer. We hebben ook Host Access Solutions, hebben we. Die als sponsor is. En we hebben ook de Jazz Meeting, die in tussen de sets door een interview met live audience publiek gaat houden. Zo is het concept. Even kijken, we hebben natuurlijk ook Metropool als sponsor uiteraard. En de mensen die achter de bar zijn. Naast mij staat een hele bijzondere trio. Hij viel mij op voor zijn bijzondere stem en stijl. En de composities, die liggen binnen blues, soul, jazz. En ik vond ook dat het een fijne afwisseling is om dit ook een keer in het Jazz Rock Café te hebben. En dit ook wel vaker te doen. Hij heeft gespeeld onder andere bij Wicked Jazz Sounds Band. En heel vaak heeft hij met optredens, gastoptredens, met andere bands meegespeeld. En ook het bekende natuurlijk met het Metropole Orkest. Hij heeft... een cd gemaakt, een nieuwe cd gemaakt, die binnenkort uitkomt. Of hij is al uit, geloof ik. Nee, hij is nog niet uit. Hij is nog niet uit, dus binnenkort gaat hij uit. En we gaan vanmiddag, denk ik, ontzettend vermaken met deze band van Paul van Kessel. Dus, dames en heren, graag een hartelijk applaus. Dankjewel, Inge Wezel. Dankjewel. Okay. Welkom allemaal. We gaan beginnen met een nummer dat heet Where's My Home. Thank you. dames en heren, give it up, Sebastian van Bavel. Yes. Dankjewel. Thank you. Piano samen, toch? Bij alles nu in deze samen spelen. Zo, ironisch genoeg ben ik nu ook op zoek naar een huis in Amsterdam. Natuurlijk horen jullie hier in Hengelo daar heel weinig over. Maar mocht je een huis weten in Amsterdam, keep me posted. Dit nummer heb ik 5 jaar geleden geschreven, dus... vooruitschrevend inzicht was dat, laat ik het maar noemen dan. Hey, ladies and gentlemen, we gaan door met een nummer dat heet Comes Love. Check it out. Rubbers on your feet, snowstorm, get a little heat, comes love, nothing can be done. There's a fire, and you know just what to do, go tight. Buy another shoe, comes love, nothing can be done. That's right, brother, if you've ever been in love. That's right, brother, you know what I'm speaking of. Comes a headache, you may lose it in the day. Comes a toothache, see the dentist right away. Comes love, nothing can't be done. Thank you. right, brother, you know what I'm speaking of. Comes a headache, you may lose it in a day. Toothache, you see the dentist right away. Comes love, nothing can't be done. Comes love, nothing can't be done. Thank you, well, thank you. On the drums, ladies and gentlemen, Leon Robbermond, all the way from Nijmegen. En Sebastian natuurlijk op de piano. Pianootje. Kijk, hij heeft zijn korg meegenomen en hij houdt van freak, hè? Dat kan je horen. Hè? Je dacht natuurlijk, oh ja, dat is een fusion-middag hier, toch? Jazz fusion. Nee, maar Inge, super met bedankt voor de uitnodiging. Echt helemaal te gek. En ja, fijn jullie allemaal te zien stralen hier zo. We gaan door met de nummer. Dit heet Brother, Can You Spare a Dime? En zoals Inge al zei, we hebben een cd opgenomen. Een beetje, alles komt vandaag een beetje voorbij. Het zit een beetje in die blues, worksong-achtige vibe. En dit nummer kwam ik tegen in de Real Book. En heb ik ze opengeslagen, ben ik dat gaan spelen. En toen kwam dit naar voren. Naderhand ben ik het origineel gaan luisteren van Bing Crosby. En dat was echt heel, heel erg anders. Maar ik heb hem zo gehouden zoals ik hem heb gevonden op papier. Zeg maar. Dus het is Brother, Can You Spare a Dime? Once I built the railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, but now it's done. Hey brother, can you spare a dime? Once I built a tower up to the sun, I built it with brick, rivet and lime. Once I built a railroad, now it's done. Hey brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we look swell, full of that Yankee doodly-dum. Half a million boots went slugging through hell, and I was the kid on the drum. Say, can't you remember? They called me out. Wasn't it out all the time? Say, can't you remember? I was your pal. Hey, buddy, can you spare a dime? Thank you. build a railroad. Now, now it's done. Hey, buddy, can you spare a dime? Thank you. Ging er nou een bom af daar buiten? Hebben jullie hooligans in Hengelo? Hebben jullie een sportclub hier? Ja, toch? FC Hengelo? FC Twente natuurlijk. Nou, als ze willen matten, dan... Yes. Say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Kiss me. With your kiss, my life begins. Your spring to me. All things to me. Don't you know your life? Like a leaf. are creatures, creatures of the wind. Een vuurdoop voor Leon. Hij valt vandaag voor de eerste keer in. Mag ik een extra applaus voor Leon? Maar we kennen elkaar al jaren en we hebben heel veel samen gespeeld. Maar heel blij om weer op het podium te delen met hem. Why don't you do right? Can you stand for feet? Thank you. why don't you do right like some other man do? Get out of here, get me some money too. Get out of here, get me some money too. Klinkt er goed, joh. Sebastian van Babel on the keyboard, ladies and gentlemen, come on. Oké, ja, deze staat ook op de nieuwe CD. En die heb ik zelf ingedrumd. Ik kreeg complimenten van Leon. Dit is een nummer van een tijdje terug, een single die ik uitbracht toen Radio 6 geloof ik nog bestond, net op het randje. Dit heet The Damn Dog en toevalligerwijs heeft Leon die ook ingedrumd destijds in de studio. Thank you. Sing it a little bit louder. Iedereen dan. Come on, guys. 2, 3. Damn dog, got no wheel to ride. Damn dog, you got no bone tonight. Damn dog, he opened up his eyes. Damn dog, got his own surprise. And he saw with his ego eyes. He loved with a lion heart. He knew all there was to know. The damn dog, he died long ago. But he loved with his ego eyes. He loved with a lion heart. The damn dog opened up his heart. He got his own. Applausje voor jezelf. Ik ga even spieken. We hebben nog meer dan genoeg tijd, hè? Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're back. Don't explain. Don't explain. There's nothing to gain. Skip that lipstick. Don't explain. Joy and pain, my life is yours, love. Don't explain. You know I love you. I'm completely yours. I cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, it don't matter when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life is yours, love. Don't explain. Dankjewel. Laatste nummer van de eerste set, dames en heren. Volgens mij komt er zo'n interview aan, toch Inge? Klopt dat? Is dat hier? Waar jullie worden geïnterviewd, of wij? Dat is hier. Oké, komt goed, komt goed. Dus stay put. Jullie mogen wel een drankje halen en zo, toch? Ja. Dan gaan we het over onze levens, of levens hebben. Nee, over de cd en dergelijke. En Lian mag van alles zeggen wat je wil. Oké, okay. Mag ook, mag ook. Hey, laten we afsluiten met een mooie jazz standard. Dit heet Blue Sky. Thank you. shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from then on. Blue skies from Jan Robbermond, Sebastian van Bavel. Yes. Yes. Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting, Paul van Kessel. Dankjewel. We hebben net naar de eerste zet geluisterd en je wilde toch wel iets over jouw leven vertellen. Ik neem aan dat dit ook verweven is in jouw muziek, in jouw teksten. Ja, maar ja, laten we niet te veel de diepte induiken. Het kan natuurlijk klein wel, maar ik wel, weet niet of mensen daar zin in hebben. Ja, maar is het altijd blue skies geweest? Het is, nee, maar dat is denk ik voor niemand, toch? Mm-hmm. Blue skies. Nee. Dat is ook een beetje de balans van het leven. Hè? Af en toe ups en downs. Mm-hmm. En ja, leermomenten. Ja. Maar veel blue days, zeker wel. Ja, als in blue skies. Ja. Ja. En de zon uiteraard. Mm-hmm. Jouw muzikaal avontuur. Heb je een muzikale achtergrond? Kan je daar iets over vertellen? Nou, eigenlijk niet. Ik kom uit een gezin. Mijn vader was poelier. Dus ik kom uit een marktgezin. Mm-hmm. Zeg maar. Dus dat is heel wat anders. Heel hij kon wel hard schreeuwen op de markt. Ja. Misschien dat ik het daarvan heb. Nu ik het zo hard op zeg. Ja, ja. Maar de enige muziek wat hij luisterde was Tina Turner. En dat was waarschijnlijk ook wel om die mooie hoes waar ze zo sexy op stond. Okay. Maar goed, mijn moeder die is wel eens vaker naar optredens gekomen. En als dan mensen vroegen om in hun handen te klappen, dan was het ook niet echt een vierkwartsmaat. Mm-hmm. Nee. Dus ik heb het denk ik niet van huis uit meegegeven. Nee. Maar mijn broers zijn die schilderen allebei. En mijn andere broer die maakt stop-motion filmpjes. Mm-hmm. Mijn moeder is net met pensioen gegaan en die is nu die studeert aan de kunstacademie. Wow. Dus het is wel, zit wel kunst in de mm-hmm. familie, zeg maar. Ja. Ja, leuk. Wanneer ontdekte jij de jazz? Vrij vroeg wel. Toen ik een jaar of 13, 14 was. Ik zong eigenlijk altijd met alles wel mee. Ook een beetje om mijn broer af en toe te draaien. Ja, maar er was dus wel veel muziek in huis. Sorry? Er was wel veel muziek in huis. In de auto en op de radio en zo. Ja. Dus ik zong wel altijd maar toch alles niet gauw jazz? Dat was niet allemaal jazz. Nee. Maar toen ik op de middelbare school terechtkwam, zeg maar toen ik een jaar of 12, 13 was, was er een hele bevlogen muziekdocent. En die besteedde ook wel aandacht aan jazz. En toen ging ik naar de bibliotheek, dat had je toen nog. Ja. Ging platen lenen. En, dus dat zijpelde wel al snel ook wel door die jazz. Ja, ja. Chet Baker en wel meer de vocale dingen. Mm-hmm. Ook wel trompetisten, dat vond ik ook wel te gek. Maar ja. En wanneer ontdekte jij jouw stem? Ja, dat is niet op de een op de andere dag dat je denkt, ik heb mijn stem gevonden. Dat begint natuurlijk bij gewoon iedereen nadoen die je te gek vindt. Maar ik denk dat dat geldt voor iedereen die een instrument bespeelt. Je gaat eerst zeg maar je helden naspelen en meespelen en gaandeweg gaat het natuurlijk, wordt dat steeds meer je eigen ding, zeg maar. Ja. En dan zit het denk ik niet zozeer in de stem of in de techniek, maar ook wel in je, in de beleving. Mm-hmm. En dan bij zang heb je natuurlijk ook het extra wapen van de tekst. En daar zit meer je eigen stijl dan, uiteindelijk. En natuurlijk je klank natuurlijk, speelt natuurlijk ook een rol. Maar. Maar je moet natuurlijk ook wel van je stem houden, toch? Van je eigen stem? Ja. Ja, je moet denk ik houden van het zingen zelf. Mm-hmm. Of van de muziek maken zelf. Ja, ja. Oké. Okay. Zeker. Kun jij nog het moment herinneren dat jij dacht van... I'm living my dream. Ja, mijn grote droom... Ik kom uit Limburg, hè, zoals ik... Had ik dat al gezegd? Nee. Ik kom uit Limburg. Niet te ik woon nu 20 jaar in Amsterdam. Is wel ja. te zien, hè? Dat wel. Nee, ik woon nu 20 jaar in Amsterdam, best mm-hmm. wel lang. Dus als jij ja. zegt van, wat was het moment dat je dacht van, I'm living my dream. Ja. Dat was eigenlijk al toen ik naar het conservatorium ging. Mm. Ik studeerde okay. in Maastricht. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk leven van de muziek. Maar ik denk in de muziekwereld, en ik denk dat alle muzikanten dat wel kunnen beamen, is, succes is natuurlijk relatief. Dus je kunt mm-hmm. een paar hits hebben, of je kunt op de radio, je kunt op tv komen, je kunt in commercials zingen. Dus eigenlijk alles is wel gelinkt aan die droom die is uitgekomen. Ja. Maar uiteindelijk wil je gewoon weer knokken voor die nieuwe plaat. En je wilt mm-hmm. het gewoon weer doen. Dus om antwoord te geven op die vraag. Eigenlijk leef ik die droom nog steeds. En ja. al heel lang. Mm-hmm. En het is niet altijd over, gaat het over rozen natuurlijk. Nee. Over het algemeen wil je, ja, heb je gewoon die natuurlijke drive om muziek te maken. Ja. Dat is denk ik de droom op zichzelf. Mm-hmm. Weet je wel. Wat betekent succes voor jou na 20 jaar geleden en nu? Succes is denk ik, ja, wat ik net al zei, heel relatief. Ja. Maar ik denk vooral, als het allemaal samenkomt op het podium. Ik denk dat ik wel echt een live muzikant ben. Mm-hmm. En in de studio benadruk ik dat ook zo. Want alle nummers zijn in één take ingezongen. Ja, wat ik zeg, als het samenkomt, als je zeg maar één wordt met de muziek en niet nadenkt. En vooral heel erg iets aan het geven bent aan je publiek. Mm-hmm. En je ziet dat mensen ervan genieten, dan... vind ik dat het ultieme succes, ja, ja, als ja, dat lukt. Dat komt terug. Ja. Oké, nieuwe projecten. Je hebt al gezegd, van komt een nieuwe cd aan. Wat kunnen de mensen daarvan verwachten? Ja, deze cd is eigenlijk... Inge zei het net zelf al, ik heb heel veel soul- en jazz-achtige mm-hmm. dingen gedaan. Dus wel verschillende dingen uitgeprobeerd altijd. Maar met deze plaat komt mijn jazzkant meer naar voren. En okay. zoals je hoorde, het heeft natuurlijk ook heel veel blues en ja. work song invloeden. Mm-hmm. Wat ik ook wel al had met een paar singles van mij. Ja. Where's My Home en Damn Dog had dat. Mm-hmm. Maar bij deze plaat is het net een stap meer in die richting van de jazz. En dat komt ook door Sebastiaan en de arrangementen ja. die we gemaakt hebben. Mm-hmm. En ik speel zelf de bas en de drums ook op de plaat. Mm-hmm. En zelf ook geproduceerd. Dus ja, als je zegt van wat kenmerkt deze plaat, dan is het wel meer dat ik meer in die kracht ben gaan staan van mijn jazz, ook qua vocalen en zo. Ja. Ja. De titel, is die al bekend? Nee, ik ben nog op zoek naar een titel. Ja. Ja, er staan 8 nummers op. Mm-hmm. En eigenlijk zijn het niet allemaal, of ze zijn allemaal niet echt een titel of zo. Dus ik speel nog een beetje met de titel, helaas. Mm-hmm. Als in, dat moet je nog even op wachten. Oké, okay, en vormt het ook één verhaal, die hele cd? Of zijn het toch losse qua fragmenten? Muziek en qua liedjes wel, maar ja. qua verhalen zijn het verschillende, mm-hmm. verschillende thema's. Okay. Ja. Ja. Er staat bijvoorbeeld een nummer op, ook van een van mijn grootste helden. Als ik terug ga naar de bibliotheek vroeger. Ja. Dat was George Clinton. Mm-hmm. Ja. En Parliament van Cadillac. Ja, ik ken hem wel. Mijn eerste band was ook een P-Funk band. Sly Stone en die Family muziek. Stone, ja. Maar ik heb dus dat is eigenlijk meer een ode aan George Clinton. Heb ik een nummer genomen, dat Cosmic Slap heet dat. En daar heb ik mijn eigen bewerking van gemaakt. Dus, ja. Oké. Okay. Leuk dat je dat nog even kijkt. Kun je niet wachten? Nee. Ja. We gaan hem spelen. Inderdaad. Ja, echt? Ja. Oh, wow. Ja. Nou. Waar kunnen ze jouw muziek vinden? Voor de luisteraars is het wel belangrijk. Spotify. Apple, hoe heet het tegenwoordig? Op Apple Music. Apple Music. En via mijn website, mm-hmm. Bandcamp en ja, dat soort dingen. En wanneer kunnen ze je weer ontmoeten? Dadelijk, na de show. Na de show. Oh, je bedoelt optredens? Optredens. Ja, ik doe dus ook veel nog meer pure jazz, zeg maar. Ja. Ik heb een project met Ben van den Dungen, saxofonist. Mm-hmm. Daar ga ik mee in... november weer 2 shows doen. En met Sebastiaan doe ik een paar kleine shows in Amsterdam op de Zeedijk in een theater. Maar het is nu, denk ik, qua dit een kwestie van de plaat zoveel mogelijk, zo goed mogelijk wegzetten en ja. uitbrengen. Ja. En dan hopelijk met dit project volgend jaar een grote tour. Okay. Dat zou heel mooi zijn. Dat zou mooi zijn, ja. Dat wens ik jou toe. Heb je nog inspirerende afscheidswoorden die je met de luisteraars zou willen delen? Nou, mensen, wees lief voor elkaar. En? En wees vooral heel erg lief voor elkaar. En ook voor jezelf. En dat ze van jouw muziek kunnen genieten. Toch? Dankjewel. Ja. Dank voor je verhaal. Dankjewel, Cynthia. Ik wens je heel veel plezier, vooral plezier en succes. Dankjewel, Cynthia. En dan gaan we luisteren naar de tweede set. Dat is goed. Dankjewel. City street, hope was in his eyes. The poor boy whimpered and began to cry, 'cause he was all alone. Brother, where are you? They told me that you won't. There are many, many who swear it's true. The brothers all we are. But yet it seems there are very few who'll answer a brother's call. Brother, thank you. plektrum kwijt. Als jullie een plektrum vinden, dan... kan ook zonder, hoor. Kan ook zonder. Oké, welkom de tweede set. We gaan door met een nummer van Tennessee Ford, heet deze boy volgens mij. Grote hit in de 50er jaren in Amerika. Als je hem kent, zing hem gerust mee. Check it out. Het is 16 Tons. Weet je nog, de jaren 50? Ja. Some people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. Mind that's weak and the back that's strong. Load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. Say, wait, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up a shovel and I walked in a mine. 16 tons of number 9 coal in the straw boss said, bless my soul, I wrote 16 tons. What do you get? Another day older, deeper in debt. Say, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble is my middle name. Raised in a canebrake by an old mama lion. I don't wanna make me walk the line. I load 16 tons. What do you get? Another day older, deep in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. See me coming, you better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. I got one fist of iron and the other steel. The right one doesn't get you, then the left one will. I load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Company store. Thank you.